بیان وای کال دای د منصور فنم گزار کړم بیان وای کال دای د منصور فنم گزار کړم په منصور تر د غرب بلا وار کړم په منصور تر د غرب بلا وار کړم بیان وای کال دای د منصور فنم گزار کړم بیان وای کال دای د منصور فنم گزار کړم په منصور تر د غرب بلا وار کړم په منصور تر د غرب بلا وار کړم اغاز د زګ په سر لیو شو په زرینو فتح اغاز د سګ په سر لیو شو په زرینو فتح اغاز د سګ اغاز د سګ په سر لیو شو په زرینو فتح نیک تفاؤل زد منصور لنم بسیار کړم نیک تفاؤل زد منصور لنم بسیار کړم په منصور تر د غرب بلا وار کړم په منصور تر د غرب بلا وار کړم بیا نو کال دای د منصور فنم گزار کړم بیا نو کال دای د منصور فنم گزار کړم په منصور تر د غرب بلا وار کړم په منصور تر د غرب بلا وار کړم غږ د تکبیر طرف د سو او خراب د تورو راځي غږ د تکبیر طرف د سو او خراب د تورو راځي غږ د تکبیر غږ د تکبیر طرف د سو او خراب د تورو راځي مغرور سرونه پنيزو کې پيام شمار کړم مغرور سرونه پنيزو کې پيام شمار کړم په منصور تر د غرب بلا وار کړم په منصور تر د غرب بلا وار کړم بیا نو کال دای د منصور فنم گزار کړم بیا نو کال دای د منصور فنم گزار کړم په منصور تر د غرب بلا وار کړم په منصور تر د غرب بلا وار کړم د رحمان لخر په وجنې پیروان د شیطان د رحمان لخر په وجنې پیروان د شیطان د رحمان د رحمان لشکر په وجنې پیروان د شیطان د خدای په مرسته قدم اخلم او گفتار کړم د خدای په مرسته قدم اخلم او گفتار کړم په منصور تر د غرب بلا وار کړم په منصور تر د غرب بلا وار کړم بیا نو کال دای د منصور فنم گزار کړم بیا نو کال دای د منصور فنم گزار کړم په منصور تر د غرب بلا وار کړم په منصور تر د غرب بلا وار کړم افغانستان نور کو خدای کول خلاصيږي ورنا افغانستان نور کو خدای کول خلاصيږي عزم می کړی در نو رک بهر غدار کړم عزم می کړی در نو رک بهر غدار کړم منصوری تورا د غرب بلا وار کړم منصوری تورا د غرب بلا وار کړم بیا نو ای کال دای د منصور فنون گزار کړم بیا نو ای کال دای د منصور فنون گزار کړم منصوری تورا د غرب بلا وار کړم منصوری تورا د غرب بلا وار کړم حیدر جان ودی تل حس کو بلن په دنیا حیدر جان ودی تل حس کو بلن په دنیا حیدر جان افتخار کړم د امارت په هر کردار ز افتخار کړم منصوری تورا د غرب بلا وار کړم منصوری تورا د غرب بلا وار کړم بیا نو ای کال دای د منصور فنون گزار کړم بیا نو ای کال دای د منصور فنون گزار کړم منصوری تورا د غرب بلا وار کړم منصوری تورا د غرب بلا وار کړم منصوری تورا د غرب بلا وار کړم منصوری تورا د غرب بلا وار کړم